Nadchodzą wakacje i Krzyszmen ma wakacje, więc sobie pomyślał, no nagram se coś, ale to nie będzie jaskinia, bo jaskinia ma jakiś tam poziom, więc to będzie It's the final podcast wakacyjny. The final podcast wakacyjny. The final podcast wakacyjny. Cześć, witam was, Krzyszmen. Krzysiek, Krzyszmen. Kurde, kto mi to przezwisko wymyślił? Znaczy nie przezwisko, to jest nick, ale Krzyszmen, to brzmi jak Spider-Man, no. Kurde, kto wymyślił Krzyszmen? To jest takie głupie przezwisko, no. Krzyszmen, no. Pokemon jakiś. Pikachu, wzywam cię. Krzyszmen, wzywam cię. Rzesz, kurdeż, no. Rzesz, że tak powiem. Nie wiem, ale Krzysiek też się nie będę podpisywał w internecie, bo tak, tak jednoznacznie, tak Krzysiek. No Krzysiek, tak po prostu Krzysiek, no tak nie pasuje. Trzeba Krzyszmen, no nie, Krzyszmen jest głupie, nie wiem kto mi tak to jest głupie. To pochodzi jeszcze z podstawówki, ale każdy tak na mnie mówi, nie wiedzieć czemu. Znaczy każdy z moich takich znajomych, może nie w szkole, ale w... No ale nie w szkole. No i no po prostu tak, tak się ustało, no nie wiem, naprawdę nie wiem, ale wiem co teraz nagrywam podcast wakacyjny. No i tutaj słuchacze jaskini głupoty, a może się tutaj, ja tak bardziej przedstawiam, jestem Krzyszmen, Krzysiek, pochodzę z Siemianowic, mam lat 14, chociaż właściwie 15, no dobra, powiedzmy, że mam 15 lat, nagrywam sobie od 10 miesięcy taki podcast, się nazywał Jaskinia Głupoty. No i jeszcze wcześniej nagrywałem taki podcast w wakacje, się nazywał podcast wakacyjny. No i sobie myślę, w wakacje nie będę zaśmiecał tej jaskini głupoty, bo wiecie, jak się robi coś takiego, jakieś odcinki, to na początku jest takie nędzne, no bo trzeba wpaść w nagrywanie, później jest w środek, jest takie dobre, a pod koniec sezonu się tak kończy, no bo już się nie ma pomysłów, już jest się zmęczonym tym wszystkim nagrywaniem, no i trzeba sobie odpocząć. Właśnie dla czegoś takiego powstał podcast wakacyjny. W ogóle co to jest podcast? Podcast to jest takie coś jak blog. Masz bloga, sobie napiszesz. Podcast to jest mniej więcej coś takiego, tylko że tutaj mówisz na różne tematy, na jakie chcesz, możesz mieć podcast o lotnictwie, o czymś takim. No ale, no nie wiem, dlaczego właśnie podcast, a nie blog? Dlatego właśnie podcast, że przy podcaście jest mniej roboty. W blogu mogę robić błędy nieortograficzne, no ortograficzne, wszystkie inne mogę robić błędy, a poza tym podcast się łatwiej i przyjemniej nagrywa. No i inna sprawa, że do podcastu trzeba mieć sprzęt w postaci, nie wiem, komputera, dyktafonu, jakiegoś lepszego telefonu. No i ja mam dyktafon Olympus WF 450S, stówkę mnie kosztował, no ale myślę, że się opłaca, dobrze nagrywa. No i do tego mam zewnętrzny mikrofon, też myślę, że się opłaca za 50 zł. wszystko fajnie, wszystko dobrze. No i właśnie sobie postanowiłem nagrać taki podcast wakacyjny. No i tutaj ogłosiłem to w Jaskini Głupoty, że będę nagrywał podcast wakacyjny. Wow! Wow, Krzyżman będzie nagrywał podcast wakacyjny. Ale co to? Jakie to będzie wspaniałe! No ci, którzy słuchali podcastu wakacyjnego pierwszego, pewnie myślą, że o, będzie coś takiego podobnego do tego, tylko że lepsze. Nie będzie, nie będzie, nie będzie, bo wiecie co, ja muszę sobie odreagować. 10 miesięcy nagrywałem tydzień w tydzień tą Jaskinię Głupoty, to teraz trzeba odpocząć. Ale no, ja lubię nagrywać, więc chcę też wam coś dać. No i pewnie teraz myśli każdy, że jednak będzie nagrywał fajnie, tak dobrze będzie. Nie będzie dobrze, nie będzie dobrze. Wiecie czemu? Bo podcast wakacyjny to jest takie śmietnisko, taki kibel, do którego się zlewa te wszystkie pozostałości po pomysłach, się wszystkie takie inne rzeczy zlewa i takie bagno się z tego robi. Podcast wakacyjny to będzie takie moje śmietnisko i tam będą głupoty, tam będą zupełnie bezsensowne rzeczy i to będzie ponad poziomem wszelkiej krytyki, to będzie nie tylko idiotyczne, ale też żenujące. Tutaj powinno być hasło takie promocyjne, jaskinie głupoty, podcast wakacyjny, zalewamy was żenadą, bo tutaj będzie miejsce na żenadę. Więc słuchaczu, które lubisz mnie z podcastu Jaskinia Głupoty, jeśli teraz masz ten podcast wakacyjny, ale jeśli nie lubisz takiego czegoś, jeśli ci się ten odcinek nie spodoba, to albo następny też, no to naprawdę nie słuchaj sobie tego, nie psuj sobie opinii o mnie. Pewnie teraz ktoś zapyta, jak Krzyżman miał być tak pięknie, miał być tak ładnie. Nie słuchaczu, bo ja mam wakacje. Jaskinia Głupoty będzie w wakacje kilka razy, nie bój się. Ale tutaj będzie naprawdę takie śmietnisko. Może o formie. Forma będzie podcastowa, tak? Na początku intro zawsze. Każdy odcinek będzie miał inne intro. Słuchajcie, tutaj w tym tkwi potęga wakacyjnego, że każdy odcinek będzie miał inne intro. Z grupy, najczęściej to będzie grupa Truba Krzyżman Duży. No, nie wiem, jakoś lubię tą grupę. Jestem jej liderem. Jestem liderem grupy Truba Krzyżman Duży. Jestem liderem, gitarzystą, który nie gra na gitarze, wokalistą, który śpiewa, wokalistą wspomagającym, który też śpiewa, bębniarzem, który nie gra, basistą, który nie gra, menadżerem tej grupy, chociaż nie wiem na co, jestem murgiem grupy Truba Krzyżman Duży i właśnie ta grupa będzie użyczała mi podkładów do tego podcastu, tak, no. No i co to będzie? Odcinki będą mniej więcej 10-minutowe, nagrywane praktycznie, jak mi się będzie nudziło, czy coś takiego. No i tyle. No, może o stronie, na której jesteście teraz, prawdopodobnie mnie słuchając, bo wątpię, czy ktoś tego słucha idąc do pracy, albo z pracy, albo po bułki, albo po natarg na przykład, sobie kupić coś, albo do Tesco po ser, nieważne. Może strona. Strona to jest krzyżmanblogspot.com, czyli crsetszman.blogspot.com. Ojojoj, coś na GG mi się włączyło, muszę ściszyć sobie ten, no, jaki im tam jest, głośniki. Więc tak, na początku jest taki napis Krzyżman, blog i podcast Krzyżmana. Nie wiem, na co mi blog, ale może kiedyś w tym miejscu będzie blog, więc może coś takiego. Obok jest, znaczy na dole jest strona główna, na której pewnie się wtedy teraz znajdujecie. Jest o podcaście, w którym wyjaśniam, co to jest ten podcast. Jest o mnie, w którym wyjaśniam, kim ja jestem. Jest kontakt, na którym wyjaśniam, jak się można do mnie, ze mną skontaktować, bo jestem człowiekiem otwartym na wszystkie kontakty, seksualne też, znaczy może nie na wszystkie, ale jeśli jesteś ładną blondynką, to czemu nie? No ale tak. Dobra, to było akurat żenujące, ale plusem podcastu to było żenujące i nieprawdziwe. Nieprawdziwe zwłaszcza, ale właśnie taki jest podcast wakacyjny, że w podcaście wakacyjnym nic nie tnę. Wrzucam odcinek i po prostu tyle. No więc tak, tyle z tego. Na środku mamy posty, czyli tutaj odcinki albo coś. Po lewej stronie jest popularne posty i jest obserwatorzy. Jeśli chcesz dołączyć do obserwatorów tego bloga, to możesz. Tam jest taki mały napis, czy jesteś już członkiem. Więc jeśli jesteś już członkiem, no to możesz być tym członkiem. Będziesz członkiem moim. No i ja jako jeden z członków tych członków mogę mogę właśnie zarządzać członkami, więc tutaj ja mam taki bonus, że ja mogę zarządzać członkami. To jest dobre. Po prawej zaś stronie mamy subskrybuj, czyli jeżeli chcesz, żeby subskrypcje ci się dodawały, no to proszę bardzo, jeżeli subskrypcja, co to jest subskrypcja? Masz agregator subskrypcji albo coś takiego, na przykład Google Rider, na przykład Mozilla też to chyba oferuje. Dajesz sobie właśnie link do właśnie kanału RSS, no i ci powiadamia się, kiedy są nowe odcinki, takiego, że nie musisz sprawdzać na stronie. Ewentualnie, jeżeli chce ktoś sprawdza codziennie maila, to ja mogę dodać subskrypcję na maile, że na maila ci będzie powiadamiało o nowych odcinkach. Dalej jest archiwum bloga, jeżeli by ktoś chciał, i Krzyszmena usłyszysz również na Jaskinia Głupoty i Pełna Powaga. W pełnej powadze to jest radio takie, udzielam się tam, że jeśli chcę coś nagrać sobie, znaczy jeśli chcę coś powiedzieć, ja nie chcę nagrywać, jestem tam w Jaskini Głupoty, to wchodzę sobie na ich serwer i gadam, puszczam muzykę. I to właśnie na tej stronie, krzyszmenblogspot.com, będzie też publikowane. Kiedyś nadawałem też tam audycję Krzyszrok, bo mi się nudziło, a chciałem coś zrobić dla ludzkości, ale nie chcę. No i tyle właściwie w tym podcaście, więc tak, żenujący podcast ma moc. Więc jeśli nie chcesz tego słuchać, to nie słuchaj, słuchaczu, naprawdę, ja się nie obrażę, że jesteś panem z podcastofonu. Ale Krzyszmen, co to jest podcastofon? Podcastofon to jest podcast o podcastach, który po prostu mówi, co się w tym tygodniu wydarzyło, w jakiś tam sposób recenzuje to. Na tyle jest mało polskich podcastów, że można to zrobić. Jeśli jesteś panem z podcastofonu, który ma właśnie ten odcinek omawiać, nie musisz tego słuchać, ja się nie obrażę. Możesz pominąć to. Ja się naprawdę nie obrażę, bo wiem, że to jest żenujące i nie każdy to chce słuchać. Więc tego po prostu. No. Więc, słuchaczu mój drogi, zapraszam Cię do słuchania, też czasami codziennie, czasami w ogóle nie będzie przez długi, długi czas, a czasami codziennie, a czasami niecodziennie. Ile tu? 10 minut samego gadania, do tego dochodzi 2 minuty intra. Jakoś tam będzie. A na pożegnanie zapraszam Was na hymn. Hymn Polska podcastu wakacyjnego, czyli piosenka tygodnia. Dziękuję. Krzyszman mówił, Krzysiek Siemianowicz. Piosenka tygodnia w Radiu Maryja, piosenka w Radiu Maryja. Piosenka tygodnia w Radiu Maryja, piosenka w Radiu Maryja.